میقات کے معنی کیا ہے؟ معین وقت اور معین جگہ، جسے پانچ میقاتیں ہیں، ذوالحلیفہ بھی آپ نے شروع میں سنا، تو یہ مدینہ منورہ سے جو حج پر آئیں گے وہ ذوالحلیفہ پر احرام باندھیں گے، اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے مطلب حج کے ذریعے جو بھی آئے گا مدینہ منورہ میں باندھ لے، مسجد نبوی شریف میں نیت کر لے، وہ بھی صحیح ہے، ذوالحلیفہ سے پہلے پہلے کر لیں. ذوالحلیفہ جو ہے یہ سمجھنے کے ڈیڈ لائن، حاجی اگر حج کی نیت سے جاتا ہے تو اس کو یہاں ہی یہیں سے احرام باندھنا ہے. اور ہمارا یعنی پاکستانیوں کا یا ہندوستانیوں کا جو میقات ہے وہ ہے کوہ یلم لم، یلم لم نامی پہاڑ ہے، اس کی زیارت تو ہو نہیں پاتی لیکن یہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے آ جاتا ہے. تو پاکستانی جو حج کے لیے جائے گا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کوہ یلم لم سے پہلے پہلے احرام باندھ لے. گھر سے جو باندھ کر نکلتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے، نیت بے شک ہوائی جہاز پہ بہت دیر کے بعد کریں، ہوائی جہاز کو میرا خیال ہے اترنے میں آدھا گھنٹہ رہ جائے پون گھنٹہ رہ جائے تب بھی یلم لم کا آیا ہوا، 70 کلومیٹر ہوائی جہاز میں دیر نہیں لگتی. تو یہ میقاتیں اصطلاح ہیں، یہ میقاتیں کہلاتی ہیں، اس طرح اور بھی میقاتیں، کل پانچ میقاتیں ہیں مجھے جو یاد پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.